بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Naendelea na darsa yetu au silsila ya rududi zetu kwa hajawiratul ghulat wa hajawiratu al ghulat amena genge lake, na kama tulivyoeleza mlakhasa waliopita huko nyuma wa yaliyopita, tulielezea kuhusu uozo wake, baadhi ya uozo ambao aliozungumza na tukaweza kubainisha, na tukaeleza inadi yake anayofanya na kuzushia watu uongo kwa kusudi, kama alivyonizushia uongo swala la kusoma mutawasifa, akadai sijasoma mutawasifa na nikambainishia, lakini alishindwa, nikamhakikishia kwamba nimesoma na miaka nikamtajia, lakini amekataa kuomba msamaha na kutaraja, na mambo mengine mengi ambayo yameongea na tumeyabainisha. Na vile vile jana tulianza kuzungumzia, au katika darsa au silsila zilizopita tulianza kuzungumzia adhana ya Uthman radhiallahu anhu. Atulimpa challenge, tulisoma maneno ya Hajuri hapa yanayoonyesha kwamba Hajuri anakarir kwamba adhana ya Uthman ni bid'a, na kwamba anayefanya adhana hiyo anafahamu, huku akiwa anafahamu au akisimamishwa hoja anakuwa mtu wa bid'a, na akaeleza kwamba hilo ni, hiyo ni ijma' ya wanachuoni kwamba adhana ya Uthman ni bid'a, yani kuna ijma' ya wanachuoni katika hilo. Na anasema atakayedai kwamba kuna wanachuoni waliosema kwamba adhana hiyo ni sunna, basi hiyo ni kadhab al-ashir. Kadai maneno hayo. Tukasoma jana, tukaanza kusoma maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akieleza kwamba adhana hiyo ni ya kisheria, na akaleta hujja mbalimbali na akarat shubha za hajawira. Na vile vile tukazungumzia, tukaleta maneno ya Ibn Rajab al-Hafidh, Ibn Rajab al-Hanbali, ambayo maneno yake ameeleza vile vile kwamba hii ni adhana, ni sunna na ina asli ya sheria, katika sheria na sio bid'a. Na vile vile tukaeleza maneno ya Badruddin al-Aini al-Hanafi, ambayo leo tutawekea taaliki ya mwisho kabla ya kuingia katika badili ya Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen, al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, ambayo tulisema kwamba haya ni baadhi ya yale ambayo tuliyasoma au ni yale ambayo tuliyazungumza katika khutba kule Msasani, na baadhi tuliyoongeza na baadhi tuliacha, lakini tunataka kuonyesha mfano wa yale ambayo katika khutba maneno ya ahli ilmi nimeyathibitisha au yanayothibitisha kwamba adhana ya Uthman radhiallahu anhu ni sunna na wala sio bid'a. Na hawakuzingatia riwaya ya Hisham bin al-Ghaz, pamoja na kwamba wameiona, hawakuizingatia kwamba imma hawakuizingatia kwamba ni sahihi, au hawakuzingatia kwamba alikusudia bid'a ya kilugha, bid'a ya kisheria na bid'a ya kilugha, kama alivyoeleza Ibn Rajab na vile vile Ibn Taymiyyah kama tulivyonukuu jana. Sasa leo tutaendelea kama tulivyoeleza kuelezea zile fatawa ambazo tulizisoma kule, kuzisoma kwa sababu tulizisoma kule kwa ufupi. Leo tutazungumzia, tutaelezea fatwa, tutaelezea maneno, tutasoma maneno ya Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, ambayo ni kama vile anawaradi mahajao ya mubasharata, na miasikie vizuri haya maneno. Baada ya hapo nitaeleza alichokifanya ame baada ya hapo, baada ya hutuba hiyo, na kueleza alichozungumza na pia majibu yake. Sasa alhasil ni kwamba hapa unaona kabisa Hajuri alisema kwamba swala hili ni bid'a, na anayeifanya huko, anayeifanya huko anajua na kuwa mtu wa bid'a anayeifanya dhana hii. Wakati huo amesema Ibn Umar amemkataa, amemkatalia nani, amempinga nani? Uthman radhiallahu anhu. Kwa hiyo Uthman hakutaraja itakuwa amefanya bid'a kwa kusudi, kwa mujibu wao, na jana tumeuliza hili swali. Kwa hiyo Uthman bin Affan kwa mujibu wenu alikuwa mtu wa bid'a, kwa sababu aliacha, kwa mujibu wenu alipewa nasaha na alisimamishwa hoja na Ibn Umar, lakini aliendelea, aliendelea na Ali bin Abi Talib akamuunga mkono. Kwa watu wa bid'a, sio kwa mujibu wenu, kwa msimamo wenu. Kwa hiyo tumeona kwamba hawa watu kwa misimamo yao wanaita ilzamat, ambazo ndani yake zinabeba kumtaan al-Khalifa al-Rashid Uthman bin Affan radiyallahu anhu, jambo ambalo halikubaliki. Na ndio maana Sheikh Rabi' akaifanya murajaa upya hii riwaya na kukuta kwamba ina illa khafiya, illa iliyojificha, ambayo hii illa si kila mmoja anaweza akaijua. Naam. Na vile vile tukueleza kwamba Khamis huyu kijana ame huyu kijana yeye alisema kwamba baada ya kumsomea hizi fatawa alisema haya masala khilafia, haifai kubidhisha mtu. Nadhani alibana na wanafunzi wake, wallahu aalam, aliulizwa akasema masala khilafia, haifai kubidhisha mtu na nini. Halafu wakati huo huo anakosoa sisi kuitetea hii adhana ya Uthman. Sasa unasema masala khilafia alafu unatukosoa, na vile vile anatukosoa sisi kumradi Hajuri na mfano wake wanaosema kwamba hii adhana ni bid'a na anayefanya ni mtu wa bid'a. Sasa kama wewe unasema ni khilafia, maana umetofautiana na Hajuri. Naeleza wazi hili, usilifiche fiche, eleza wazi kwamba mimi niko tofauti na Hajuri katika hili, na usiumie sisi kuitetea na kuwasema wale wanaobidilisha hii adhana. Sasa mpaka leo hajatupa jawabu, anamkosoa Hajuri, hamkosoa kati ya yeye na Hajuri, nani yuko sahihi? Mpaka sasa hivi jawabu hilo hajalitoa na anakimbia. Kati yake yeye, narudia, kati yake yeye kusema haya masala ijtihadia, haifai kumbidhirisha mtu, na Hajuri anayesema inafaa, anayefanya hii kwa kusudi anabidhirishwa, nani yuko sahihi? Atoe jawabu moja, aseme mimi au Hajuri, basi. Mmeelewa hilo swali jamani? Sili swali liko wazi, aseme wazi tu, wala asipige chenga, asipige pige chenga. Tayeb, baada ya hapo sasa tunaingia kwenye kuisoma, kusoma fatwa au maneno ya Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwanza kabisa, kabla ya fatwa hii tuliishia katika raddi ya mwisho kusoma maneno ya Al-Allama Badruddin Al-Aini, ambayo Al-Hanafi ambayo alisema kwamba hii adhana huwa awwalu fil wujud, ndio ya kwanza kuwepo, yani katika utaratibu sasa hivi, walakinahu thalithu bi'tibari shari'iyatihi, lakini ya tatu kwa kuzingatia kwamba kufanywa ni sheria, biijtihadi Uthmana, kwa ijtihadi ya Uthman radhiallahu anhu, wa muwafaqati sairi sahabati bihi, na kwa masahaba wote kumuwafiki nani? Uthman bin Affan radhiallahu anhu, bisukuti, kwa kunyamaza kwao, wa adami linkar, na bila kumkataza, bila kumkataza au kukataa ilo jambo au kulipinga. Fasara ijma'an sukutiya, hiyo hiyo imekuwa ni ijma' sukuti, imekuwa ni ijma'un sukuti. Haya ni maneno ya nani? Ya Al-Allama Badruddin Al-Aini. Sasa ukisema hivyo unakuja kusema wanasema eti ijma si kuna nadhara au dharar. Maneno ya ahli ilmu. Wa adam al-inkar anaeleza hakuna aliyepinga. Na hii inaonyesha kwamba ahli ilmu wanaijua riwaya Ibn Umar lakini hawaizingatii. Kama ambavyo tulieleza imma kwa sababu hii au hii. Tayy, miongoni mwa ahli ilmu walioeleza waliopiga radi nzuri sana, nitaisoma, isikizeni vizuri kwa makini mustafidi. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwanza maneno ya Al-Allama Badruddin Al-Aini katika Umdatul Qari kama tulieleza Sharh Sahih al-Bukhari juzu ya 6 211. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah قال رحمه الله عن سيما رحمه الله قال بعض المتحذلفين ومسيما بهذه أوات أنبوه ونجتكلف ونجتكلف ونجكلفيشة ونجفنيشة نكجكلفيشة الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون أبوه ونداي يعني ونداي قبوه نما سلف نما سني ونداي سلف Aki Sheikh anakusudi anasema kwamba wanadai usalafu. Yaani sio masalafi haqiqiyin. Hawana usalafu uhakika, wanadai. Wanasemaje? Inna adhana al-jum'ati al-awwal la naqbaluhu. Wanasema hakika adhana ya jum'a ya kwanza hatuikubali. Jamani mimi nasoma maneno ya Sheikh Islam ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Sio maneno yangu. La nakubaluhu, hatuikubali, wanasema hivyo hao wanaodai usalafu. Kama nani? Kama hajawira, hususan al-gulat, hususan. Na amena mfano wao, wanadai hivyo. Asema inna adhana al-jum'ati al-awwal, hakika adhana ya jum'a ya kwanza, la nakubaluhu, wanasema hatuikubali, liannahu bid'a, kwa sababu ni bid'a. لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هايكوهو كيبيندي شمتوم صلى الله عليه وسلم انا سيما شيخ قوام بها وانا ودعو سلف اكيوم ما حجاورة نهب انا قصدية ناني حجاورة قصدية ويقين يدعون يدعون انهم اسيما يدعون انهم سلفيون سنيون وانا دعي قوام بها وانما سلف ما سني ما حجاورة وانا دعي وانما سلف والسلفية منهم بريئة نالسلف أقم بالك بسنوات حجاورة أبدا وسلف نتقابك حجاورة ومن جياجة من جياجة جياجة فان على سيما الشيخ يقولون وعلى سيما لا نقبله قال بعض المتحذلقين الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون إن أذان الجمعة الأول لا نقبله سمع أذان الجمعة يتنزه في قبال لأنه بدعة وسبب أذانه بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيكويب قد قزام زمتم صلى الله عليه وسلم Anasema sasa Sheikh Ibn Uthaymeen anaanza kuarat kwa kauli yao hii. Anasemaje? Wa hadha al-qawl minhum. Sisi jamaa tunaambia hawa watu wanamtani mtume, wanamtani Uthman Ibn Affan. Tunasema hivi. Wakao wanazungumza maneno kwa ukali. Wapi tumemtusi sahaba sisi? Wapi kama anataka kulia? Yeye analalamika kama anataka kulia. Wapi tulimtusi Uthman sahaba? Sisi tunawarehemu masahaba. Vituo vyetu vinaitwa Uthman bin Affan. Nisi mmeona? Sasa kwa nini mnajijua? Inawezekana mnajijua au hamjijui? Wallahu a'lam. Au ni takabburi mmejua lakini mnatakabbur. Sasa sikiliza shekhe aliyesema kwamba nyinyi mnamtusi sahaba ni nani? Ni Ibn Uthaymeen rahimahullah ndiye aliyesema maneno hayo, sio sisi, sio mimi. Msinishambulie mimi mkataka kunimeza nyama bure. Haya maneno mkitaka kayafuteni katika sharhu Riyadhus Salihin ya Ibn Uthaymeen, kayafuteni kwenye sharhu Riyadhus Salihin ya Ibn Uthaymeen, kayafuteni haya maneno kama mnataka, msinishambulie mimi. أنا الشيخ ابن عثيمين وهذا القول منهم نهي قولي أنبوي نتوكك وهاراتها ونودعي سلافي محجاورا ننفنه قد مدح للنبي صلى الله عليه وسلم نكم تيادوا نكم توسي نتوم صلى الله عليه وسلم سكيزن نكم تيادوا نكم توسي نتوم صلى الله عليه وسلم يا مهام علينا سيام يا ابن عثيمين محجاورة فمجب الشيخ العلامة ابن عثيمين ومحجاورة ونمتوسي ونمتوسي يعني ونمتكانا نكمتي أدوى أمتوم صلى الله عليه وسلم فكسمكو أذان عثمان بدعة من أنا الجماعة ابن عثيمين سيام ولا تولواني أسمع وهذا القول منهم قدح للنبي صلى الله عليه وسلم نهاما نناو نكمتوس انتم صلى الله عليه وسلم نكمت يدوا وقدح بالخلفاء الراشدين نكمتوس نكمت يدوا نكواتوس نكوات يدوا ما خلفاء الراشدون ما خليفة ونقوف ما خليفة وامتوم صلى الله عليه وسلم كمان أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تعالى عنهم سيدتم يا لو جماعة هوا تولان ناني كوات يدوى ناني نكواتوسي ناني ما خلفاء الراشدون على سيمتنا ابن عثيمين وقدح بالصحابة رضي الله عنهم ناني كوات يدوى نكواتوسي ما صحابة رضي الله عنهم على سيمة الشيخ ابن عثيمين الإمام الجليل بس كتاجة من الشيخ كما هيدو على فزي أنا أبيك بس وأنا متشكية كل كويل الشيخ يعني هابو يزوج نومية وأنا زكم بغ وأنا زكم متشكية الشيخ وأي شيخ كسر منا أنا سيمة ابن عثيمين رحمه الله وهؤلاء المساكين نهاو مساكين هاو مسكين هاو وهؤلاء المساكين نهاو مسكين ياو شيخ كايتنان مسكين يعني مسكين وعلم ومعرفة وهؤلاء المساكين نهاو مساكين وصلوا إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون ومفيك كتك كيوانغو هيك بلا ووكو جوا شاكم توسي متومة ناكم تيادوا متومة نكواتوسي ما صحابة نكواتوسي ما خلفاء الراشدون ومثيذة كتكهيكي كيوانغو بلا ووكجوة أنا أنزا كشرهيش أساسا ابن عثيمين رحمه الله أنا سيما أما كونه قدحا بالرسول صلى الله عليه وسلم أما كواكواه كواما نكمتوسي متوم صلى الله عليه وسلم كواكوسيما كواه كواما أذن عثمان بدعة أنا سيما فلأن النبي صلى الله عليه وسلم هي نكوى سباب متوم صلى الله عليه وسلم قال أنا سيما عليكم بسنتي لازم ينين سنزان وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد نسونا زم خليفة وانغو زم خليفة وانغوفو أمباو ومكوية بعدهم لازم ينين نازو ويوم إليكيزو أمتون صلى الله عليه وسلم لكو لازم ينا نسونا زم خلفاء الراشدين ويوم إليكيزو أمتون صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين نفيد فيدك وإجماع يا وإسلام أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين نكوى إجماع يا وإسلام وبع عثمان رضي الله عنه لكتك خلفاء الراشدون ويكون شك وكم توسي انتم صلى الله عليه وسلم هبا لكو سباب انتم ملكيز السيسي تشكوه سنة كتوكا كواكينا سنة زم خلفاء الراشدون ساسا معنى ياك لكو بايكيوه هو خليفة تفني بدعة معنى ياك انتم صلى الله عليه وسلم كيلكيز السيسي كتوكوه سنة كواتو أمباو ونخيانا kwa mtume katufanyia rishi naelewa hapo naelewa yani mantiki ya Sheikh Ibn Uthaymeen hapo kwa mtume katufanyia rishi kwamba tuchukue sunna kwa watu hawa kumbe watu hawa watakuja kutuzushia bid'a sio sunna tena kwa mtume atakuwa amefanya nini ametufanyia rishi ndio maana Ibn Uthaymeen akasema hadha qadhun bin nabii sallallahu alayhi wasallam huku ni kumtusi mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtia doa mtume sallallahu alayhi wasallam عنده معنى شيخ ربيع حفظه الله العالم العلامة الإمام أكاوى مسيستيزا قال هي رواية يا ابن عمر إن كمطان دانياك كنا كمطان عثمان بن عفان رضي الله عنه أكيفانيا مراجعة أبيا إلي يكندوه تتيزو لقوابي نقول يكندوه علة خفية. أنسامى ابن عثيمين رحمه الله وأما كونه قدحا بالخلفاء الراشدين أما كوا كوا كوا كسما كوا كوا بنبدعة وبيوذان عثمان نبدعة kusema kwa hivyo kwamba ni kuwatusi makhulafa urashidun anasema ni kwa sababu gani kwa sababu fa huwa qadhum bi Uthman radhiyallahu anhu kwa sababu kusema kwa hivyo ni kumtusi Uthman radhiyallahu anhu ni kumtusi nani Uthman radhiyallahu anhu sasa sisi tukisema na hajawi ra wanamtusi Uthman na kumtukana Uthman wanakuja juu wapi tumemtukana Uthman wapi sasa sio nataka ili utukane umtukanie mama yake sio vipi hata sijui sielewi sijui lakini Ibn Uthaymeen anasema fa huwa qadhum bi Uthman ni kumtusi Uthman wa huwa minhum naye ni katika khulafa ar-rashidun Uthman radiyallahu anhu ni katika khulafa ar-rashidun wal qadih fi wahid minhum qadih fi al-jami' na mwenye kumtusi mmoja katika hao makhulafa ar-rashidun ni mwenye kuwatusi wote na ndio maana Ibn Uthaymeen akasema fa huwa qadih biish bil khulafa ar-rashidin kwa sababu kumtusi mmoja ni kuwatusi wote anasema kama anna al-mukaththiba lir-rasul al-wahid kama ambavyo kumkadhibisha mtume mmoja katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kumkadhibisha mmoja katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala mukaththibun bi jami'i ar-rusul anakuwa amewakadhibisha mitume wote amekuwa amewakadhibisha nani mitume wote wame kama ilivyo katika surah ash-shu'ara wa amma kaunuhu qadhan fi as-sahaba ama kwa kwao kusema kwao kwamba hii dhana ya Uthman ni bid'a kwamba huko ni kumtusi kuwatusi masahaba wote kwa ujumla anasema au masahaba wote waliokuwepo kipindi kile فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه هي ni kwa sababu masahaba hawakumkataza Uthman رضي الله عنه sio kwamba Ibn Uthaymeen haijui riwaya Ibn Umar intabi hiyo ambayo Sheikh Al-Allama Ibn Al-Allama Rabi' ameidhoofisha sio kwamba wameiona lakini ima wameitabiri kwamba ni munkar au kwa maana ile tuliyokusudia kwamba alikusudia waielewe kwamba imekuja kiroho anasema ma annahu law akhta'a la ankaru alayhi pamoja na kwamba laiti kama angekosea Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu angemkataza au angempinga na kumkataza kama ankaru alayhi al-itmama fi Mina fi al-Hajj kama ambavyo walimkatalia au walimpinga kutimiza sala katika eneo la Mina Hajj Hajj watu walikuwa Mina wanaswali swala rak'a ngapi mbili mbili zile za rak'a nne wanaswali ngapi mbili mbili Uthman bin Affan akatimiza kwa hikma aliyonayo lakini maswahaba wakamkatalia wakampinga katika hilo لكن في أذان الجمعة لكن في أذان الجمعة الأول لكن katika adhana ya jumaa ya kwanza lam yunkiru alayhi hawajamkataza wala hajampinga na pia kama tulivyoeleza kwamba laiti kama wangempinga na wakambelisha kwamba ni bid'a angerudi angejirudi na angetaraja na laiti kama na kama wamempinga au wamemkatalia alafu akafanya inat baada kujua haki maana yake Uthman amefanya takabbur katika haki na hii ni ta'nim fi hadha sahabi aljalil na atakuwa amefanya bid'a kwa kusudi kwa hiyo kwa mujibu wa msimamo wao atakuwa Ibn Umar amefanya Uthman radhiyallahu anhu amefanya bid'a kusudi na amefanya inat baada kusimamishwa hujja kwa hiyo anakuwa nani kama mjiona kwa mtu wa bid'a alisa kadhalika na haya aliyozungumza mmoja wao katika hao akasema mtu akiifanya hii baada ya kusimamishiwa hoja hajaacha na kwa mtu wa bid'a mmoja wao alisema nadaka Uthman kwa mjibu wenu amesimamishiwa hoja na nani na Ibn Umar kwa hiyo anakuwa nani kwa upande wenu لا حول لا قوة إلا بالله. وأنا سمى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهل هؤلاء المتحذلقون يهاو متحذلقون أباو ونجفانيشا نكجكالفيشا المخالفون أباو نمخالفون الشيخ ابن عثيمين أميت مخالفون نمخالفون أسمى، فهل هؤلاء المتحذلقون المخالفون أعلم بشريعة الله يهاو نيجوا زيد شريعة الله ومقاصدها من الصحابة na vile vile makusudio yake kuliko masahaba. Anasema Ibn Uthaymeen, lakin sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lakini amesema kweli Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataja hadithi ambayo ina kalam ndani yake kwamba inna akhir hadhihi al-ummati yal'anu awwalaha, lakini hadithi ina maqal, ina maqal. Asema wal iyad billah. Anasema yaqdahu fihim, na ana watusi. فالأذان الأول للجمعة أذان شرعي، ولا سمع أذان يكون زي الجمعة بأذان كشريعة. نانيو ابن عثيمين، أذان شرعي بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأذان كشريعة وملكيزه أو كإشارة كتوكا متوم صلى الله عليه وسلم وإشارة ليواشريا متوم صلى الله عليه وسلم. يعني يا أذان جاني أذان يا بلال يا كنز رمضان دي إشارة ينيوي أبو العلم تنقو جاءت ونسوم آمنين قول هي دو دليلي عثمان بن عفان رضي الله عنه الفنية قياسي هابو نهيني دليلي قياسي كتك دليلي قياسي صحيحي كتك دليلي وسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه نذير فيه أذان هيو ذلك قام بإشارة أمتم صلى الله عليه وسلم بل نسن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع السكوتي نفيل فيلك وإجماع يما صحابة إجماع السكوتي إجماع يكون يماز ولا عذر لأحد أنها كون عذر قويته وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة الراشدين وعلى الصحابة لا الله سبحانه وتعالى أكتوليني ويوت أباي أنا فني اعتراض وهو مخليفة وأمه نقم صحابة مش وكنكوما إلى شيخ ابن عثيمين قد كشره رياض الصالحين تسلم فيك هاب وقطع الله لسانا عامك كتعليق كتولي مواقعه lakini nasema kwenye hutuba ukati ulimu yako wewe sio mimi ni mahali nimenukuu maneno ya al-alim al-allama ibn Uthaymeen ndio kasema maneno hayo sio mimi yani unayemwambia ukati ulimu yako wewe ni ibn Uthaymeen sio mimi unamwambia ibn Uthaymeen shekhe sio mimi kosa langu nini mimi hapo nimenukuu tu kwa hiyo نعم قبل يكون لها زيدي جانا في سورة لنا العلامة شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله هابا لتقن ينجز من المنجين ابن تيمية شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله أبايو أنا ليزك منهاج في فيلي سأسوي كما تفيا سورة جانا أو تفيا سورة كليك ومهمواك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم من العجب كيشكت كما جاب الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم من العجب كيشكت كما جاب أن الرافضة ربما رافضة مشيع رافضة تنكر شيئا ونكتا أو ونبينغ كيتو فعله عثمان عباتش ومكفان عثمان رضي الله عنه بمشهد من الأنصار والمهاجرين وكو شهدي ون أنصار المهاجرين أي مصحابة إن أنا كسولي أذانا طبعا ولم ينكروه عليه نوالها واجم قتازا واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة نو إسلام ووت وكنفوات كتك أذان هي الجمعة. Kwa hiyo Sheikh Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah anabainisha kwamba watu ambao walikuwa maarufu kupinga adhana ya Uthman ni marafidha. Hawa ndio walikuwa maarufu kupinga adhana ya Uthman ni marawafidha. Kwa mujibu wa maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Sasa utasikia maneno haya yananasibisha na mimi. Anasema hivi. Utamsikia. Nimenukuu maneno ya nani? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Wazi? Hii ilikuwa nitaka taifatawa nyingi zitakuja kuhusiana na hii adhana na vile vile tutasoma fatawa nyingi za ahli ilmu kuhusiana na hii adhana ya Uthman radiyallahu anhu. Al-muhim baada ya hizi nukuu za baadhi ya wanachuoni kama ambavyo tumesikia hapo Ibn Uthaymeen Ibn Rajab na wengineo, huyu kijana ame akaja na vituko vya kudai kwamba eti adhana hii ya Uthman radhiyallahu anhu imepingwa na Ibn Umar. Imepingwa na nani? Na Ibn Umar. Na vile vile akaleta vituko akasema adhana hii pia imetungwa na Ibn imepingwa. Sema adhana imepingwa na Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhu, na pia imepingwa na Ibn Zubair radiyallahu anhu, na vile vile akasema imepingwa na Abba, na vile vile na wengineo akataja kudama na muasirun kama vile Sheikh kama vile Mubarak Kafuri na Mukbil, akataja kwamba hao na As-Sunani kwamba hao wameipinga hiyo adhana ya Uthman radhiyallahu anhu. Adhana ya kwanza ya Jumaa ya Uthman radhiyallahu anhu akaita shubha kwamba adhana hiyo imepingwa. Sasa baada ya kuleta shubuhu hizo, mimi nikapanda katika khutba nyingine Ijumaa iliyofuata, nilizungumza kwamba haya yote hizi ifatawa baadhi yake hapa nilizisoma katika khutba ya Ijumaa, khutba ya Jumaa. Kama mnavyojua khutba ni fupi, kwa hiyo unakuwa unachukua kiasi. Kwenye khutba iliyofuata, kwenye Ijumaa iliyofuata, nikaja nikapanda kwenye mimbar na kuradi zile baadhi ya shubha ambazo wamezileta, lakini kwa njia ya kutomtaja jina wala nini. Nikaradi zile shubha nikitumia radi za Sheikh Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah katika masala, katika swala hili, kwa sababu Sheikh ashamaliza alhamdulillah katika swala hili, ashamaliza kama hizo kila kitu. Ndio hiyo khutba akasema, kuna mzee mmoja akasema yeye haelewi kitu bwana, katoka anasema mimi sielewi kitu. Yule ametoka wapi? Yule amesoma wapi? Yule bwana anatutia aibu. Yule nilieleza kwamba ile khutba nilisema, jamaa, kuna baadhi ya watu mtanisamehe kwa sababu naongea vitu kidogo vya kiilmu. Kwa hiyo na huyo mzee, kama ni kweli nilisema, kama ni kweli naye ni katika katika hawa ambao tayari nishaomba udhuru, nishaomba msamaha, jamaa, nyinyi mtanisamehe kidogo vitu vya kiukweli. Yani ana haki alalamike kwa sababu hakuelewa mambo yalikuwa ni yako juu yake, lakini waliolengwa wenyewe wameelewa, akiwemo huyu kijana mwenyewe ame, kwa sababu amesema mwenyewe alikuwepo, kwa ameelewa kidogo, japo mambo yenyewe pia yako juu ya Musa wake. Kwa hiyo katika nilizozungumza na ambayo inshallah tuta katika maneno yake wakati wa kuja kusoma baadhi ya nukta kwa nukta, tutarudi sasa kunakishi zile maudhui zake vizuri. Lakini katika niliyozungumza, nilieleza ufafanuzi wa Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah kuhusu kwanza kabisa riwaya Hisham ibn al-Ghaz na hizo riwaya ambazo wamezileta, hayo maneno ambayo wamealeta kwamba Ata si Ibn Zubair, na zote zimejibiwa, shubha zote zimejibiwa. Kwanza kabisa ni hii riwaya wanaitegemea, wanaoinasibisha na Ibn Umar nikaeleza kwamba al-Allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ameeleza kwamba riwaya hii ametafarrad nayo Hisham ibn al-Ghaz, yani ameipokea peke yake hii riwaya kutoka kwa Nafi' Hisham ibn al-Ghaz peke yake. Sasa je, huyu Hisham ibn al-Ghaz ana daraja gani? Huyu Hisham ibn al-Ghaz ana daraja gani? Na je, huku kutafaradhi kwake kuna sihi na hii riwaya? Ndio maswali ya kujiuliza. Kupokea kwake riwaya peke yake kutoka kwa Hisham ibn kutoka kwa Nafi, je kuna sihi? Tumeelewana? Sasa kuhusu daraja Hisham ibn al-Ghaz, pamoja na kwamba wako baadhi ya ahli ilmi wamemsifu kwa bani thiqa, na kama alivyoeleza Sheikh Rabi'i kwamba kama Yahya ibn Ma'in amemtaja kwa bani thiqa, lakini katika sehemu nyingine ameeleza kwamba ni la ba'sa bihi. Hizi zote ni mustalah ambazo zina maana yake katika ilmu ya hadithi. Na akaeleza Imam Rabi' ibn Hadi kwamba mujarrad wa kusema alim kwamba fulani thiqa, na inaweza kaa kapatie, inaweza kaa sipatie. Na ametoa mfano kwamba iko mifano ambayo Yahya ibn Ma'in ambaye nitegemezi katika jarh wa ta'dil, katika imma tujarh wa ta'dil, al-Imam Yahya al-Ma'in pamoja na jalala yake pamoja na utukufu na ihtiramu yake na ilmu yake kubwa, lakini kuna baadhi ya wakati anaingia katika waham, anaweza kumwathikisha mtu ambaye sio thiqa. Hiyo ni kawaida. Ameeleza mifano Sheikh Rabi, ametoa na mifano. Maana ukisema hivi anasema amemtoa Ibn Ma'in, Yahya amemtoa, unasikia tu, lakini ameeleza al-Sheikh kwa mifano, na tutakuja kuiona insha Allah biidhnillah, tutakuja kuiona. Sawa sawa, na vile akaeleza mwingine ambaye ameita thiqa Duhaim, ambaye tutakuja kueleza pia. Lakini pia ameeleza al-Sheikh kwamba huyu katika wasifu nyingine aliyosifiwa kwamba ni swalihul hadith, ambayo daraja hii ni daraja ya aqal, iko chini kidogo kuliko thiqa. Bali as-Sakhawi, al-Imam as-Sakhawi ameeleza kwamba wako baadhi ya ahli ilmi ahyanan, au baadhi ya ulama wa hadith ahyanan wanaweza wakaleta itlaq ya thiqa wakikusudia, yani kwamba maqbulan. Anasema kama ninavyomnukuu katika Fathul Mughith juzu ya pili 122, anasema قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا. Wanaweza wakatoa wasfu wa thiqa kwa yoyote ambaye ni makbul, kwa mtu ambaye ni makbul hata kama sio dhabit, kwa sababu thiqa inatakana awe ni adlan dhabit. Kwa wakati mwingine anaweza kumpa uthika kwa kuzingatia uadilifu tu, lakini akawa ni makbul, sio dhabit, hana itqan katika hifdh. Na mtu ikipungua itqani yake katika hifdh anakuwa ni saduq. Sasa al-alim al-allama Rabi' bin Hadi ni mtakhasis katika mambo ya hadithi, ameeleza kwamba wasfu wa kusifiwa kwamba la ba'sa bihi au salihul hadith au salih ndio wasfu rajih kwa huyu Hisham ibn al-Ghaz, ndio wasfu sahih, ndio wasfu rajih, ndio daraja rajih kwa huyu Hisham ibn al-Ghaz. Maana yake atakuwa ni saduqun. Tena ameeleza Sheikh Rabi'i hafidhahullah ameleta zile marwiyat wa maulama wa hadithi kudama, walikuwa wanajuaje daraja ya mtu kumsifu mtu kwamba huyu ni thiqa au ni dhabit au ni ana khifat katika dhabt kidogo? Walikuwa wanajua kwa kuzidurusu zile marwiyati zake, zile riwaya zake wanazifanyia dirasa, halafu ndio wanatoa hukumu. Sasa Hisham ibn al-Ghaz amesifiwa na baadhi ya wanachuoni wa jarh wa ta'dil kwamba ni thiqa, wengine wamemsifu kwamba la ba'sa bihi, kwa maana ni daraja ya chini ya thiqa, kwa maana ni saduq. Je, ni nani yuko sahihi katika hawa wawili, katika hizi sifa mbili? nitakachoamua hapa ni kuzifanya dirasa riwaya za Hisham bin al-Ghaz na kujua je katika riwaya zake kwanza je ana riwaya ngapi, ana riwaya nyingi au chache, na je hizo riwaya nyingi amekosea ngapi. Al-Imam Rabi' bin Hadi akafanya tatabu wa baadhi ya riwaya marwiyat ya Hisham bin al-Ghaz, akakuta kwamba kwanza hana riwaya nyingi sana kama ambavyo wanaaminisha Hajawira abadan. Pamoja na hivyo ametoa hadithi nyingi ambazo amekosea Hisham bin al-Ghaz, na nyingine amekosolewa na al-Imam Ad-Darqutni, amekosolewa nyingine na al-Imam Ad-Darqutni na al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah, wamekosoa Hisham bin al-Ghaz na nyingine amezifanyia dirasa Sheikh Rabi kwamba amekosea, ameingia katika auham kuonyesha kwamba hifdhi yake haikuwa na itqan. Kwa hiyo kinachoamua kwamba ni thika au ni saduku ni ukhti ni kufuatilia zile marwiyati zake, na Sheikh Rabi amefanya hicho kitu. Kwa alipokuja kusema huyu Hisham bin al-Ghaz ni saduqun tena saduqun yukhti, alipokuja kusema hivyo ni baada ya kufanyia dirasa hizi riwaya za Hisham bin al-Ghaz na kugundua, na tutasoma inshallah kama sio zote baadhi tutasoma kudhibitisha. Baada ya hapo ndio akatoa hukumu ya uadilifu kwamba Hisham bin al-Ghaz ni saduqun tena saduqun yahim, hifdhi yake haikuwa na itqan. Sasa je saduqu kama huyu anafaa kutafarrad kupokea riwaya peke yake, tena riwaya ambayo ndani yake kuna ishara ya kumta'an khalifatul rashid Uthman? La shaka kwamba katika misingi ya ahli alhadithi waliyoiweka hawezi kutafarrad na riwaya, kama ambavyo tutasoma maneno ya al-Imam Muslim rahimahullah katika mukaddima wa sahihi yake. Tumeelewana? Huyo thika mwenyewe akitafarrad na riwaya, hizo shurutu alizoweka Imam Muslim zinamhusu huyo thika mwenyewe. Kuna maneno yameeleza. Sasa itakuja kuwa saduqun yahim, saduqun indahu akhta, ambaye itqani yake haiko sawa. Na vile vile kuna sababu nyingi ambazo wamezieleza al-Imam Rabi' bin Hadi hafidhahu, na tutasoma. Kwa hiyo hizo ni sababu, ni sababu miongoni mwa sababu za al-alim al-allama Rabi', kwamba baada ya kugundua kwamba Hisham bin al-Ghaz usahihi sio thika bali ni saduq tena yahim yukhti, baada ya kugundua hivyo maana yake huyu akitafarrad na riwaya, ile riwaya inakuwa ni munkara. Ile riwaya inakuwa ni nini? Ni munkara akitafarrad na riwaya. Hususan kuna riwaya ya As-Sa'id bin Yazid iliyokuja katika Sahihu Bukhari. Inasemaje hiyo riwaya? Sikizeni. As-Sa'id bin Yazid, huyu ni sahaba, alikuwa katika masahaba wadogo radhiyallahu anhu. Anasemaje? Imekuja katika Sahihi Muslim, Sahihi Bukhari. Ali Zuhri قال, kutoka kwa al-Imam Zuhri قال, amesema, sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqul, nilimsikia Sa'ib ibn Yazid yaqul, ibn Yazid yaqul, anasema, inna al-adhana yawm al-jum'ati kana awwaluhu hina yajlisu al-imam yawm al-jum'ati 'ala al-minbar fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hakika adhana ya Ijumaa ya kwanza mwanzo wake, hakika adhana ya Ijumaa, asema hakika adhana ya Ijumaa kana awwaluhu, yani ilikuwa mwanzo wake, inaadhiniwa hina yajlisu al-imam yawm al-jum'ah, ilikuwa ni wakati anapokaa imam siku ya Ijumaa, ala al-minbar, katika minbar, fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani adhana ilikuwa ikiadhiniwa wakati akikaa Mtume katika minbar, kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, akikaa ndio adhana inaadhiniwa. Kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr, na Abi Bakr wa Umar, na Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yani akikaa khatib katika minbar ndio adhana inaadhiniwa, ndio adhana hiyo tu ndio kuepo, ndio makusudio ya As-Sa'id bin Yazid. anasema radhiyallahu anhu, kwa hiyo anasema falamma kana fi khilafati Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, ilipofika katika ukhalifa wa Uthman radhiyallahu anhu, wakathuru, yani watu wakawa wengi, mji ukapanuka na watu wakawa wengi, amara Uthman يوم الجمعه بالاذان الثالث. Uthman bin Affan aliamrisha siku ya Jumaa, siku ya Jumaa kuadhiniwa adhana ya tatu, yani itakuwa ni ya tatu katika kujaliwa kwamba ni ya kisheria, lakini adhana ya kwanza katika kuwepo. Ndio maneno ya ndio yale maneno aliyozungumza al-Allama Badruddin al-Aini kule. Sawa sawa. Anasema wa amara Uthman يوم الجمعه بالاذان الثالث. Na Uthman akaamrisha kuadhiniwa adhana ya tatu siku ya Jumaa, yani ya kwanza. Fa adina bihi fa udhina au fa adina bihi ala az-Zawra au fa udhina bihi ala az-Zawra. Ikaadhiniwa hiyo adhana sehemu ya sokoni. Anasema hadi sasa mahallu shahid, anasema as-Sa'id bin Yazid, sikiliza, anasema fa thabata al-amru ala dhalika. Jambo hilo likathibiti hivyo, likathibiti katika hali hiyo, yani likaendelea hivyo. Haya ni maneno ya nani? As-Sa'id bin Yazid. Hadithi hii iko katika Sahih al-Bukhari. Hadithi riwaya Hisham bin Ghaz iko katika Musannaf bin Abi Shayba, ambayo lam yaltazim bisihha, hakulazimiana na usahihi katika musannaf wake, tofauti na Imam Bukhari amelazimiana na usahihi katika Sahih al-Bukhari. Tumeelewana? أخرج البخاري في صحيح. قال العلامة العيني رحمه الله في بيانه للجملة الأخيرة. العلامة بدر الدين العيني كتك كبينيش كشرعيش أي جملة يا موش والذسيمة. فثبت الأمر على ذلك. أنا سيمة أي أمر الأذان أي أمر فثبت الأمر على ذلك أي أمر الأذان على ذلك أي جاب الأذان لكثبيته هيفيو أي على أذانين وإقامة لكي يندلها هيفيو أذان أمبيل إقامة أذان يا كوانزا يا جمعة يا عثمان رضي الله عنه أذان يا بيل يا بول يا أسر يا متوسل صلى الله عليه وسلم حلفنا إقامة وكاكنا أذان تاتي. Anasema kama anna al-yawm al-amal alayhi fi jami' al-amsar ittiba'an li khalaf wa salaf, kama ambavyo ipo leo hii watu wanafanya kazi maeneo yote, miji yote, kwa ajili ya kuwafuata maulama waliokuja baadaye na waliopita. Umdatul Qari 6214. نتفجأ كوليزا نعم من هو حافظ بن رجب. نعم يا أخوات الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله أميليزا كوسيانا لهي جملة أموش وبيا ننشغى كما الفوليزا جانا أتي آمي أنا توليه دليل أنا توليه كتك مع علماء أنا وتوليه دليلني الحافظ بن رجب الحنبلي هنا تأيب سكليزا نسماج الحافظ كوسي جملة أموش فثبت الأمر على ذلك. Anasemaje? Anasema wa qawluhu fi hadhihi ar-riwayat allati kharrajaha al-Bukhari huna fa thabata al-amru ala dhalik, na kusema kwake katika hii riwaya ambayo ameipokea Bukhari hapa alivyosema fa thabata al-amru ala dhalik, jambo hilo likathibiti hivyo, yani kuendelea na hizo adhana na hiyo adhana ya Uthman. Anasema yadullu ala anna hadha min hini haddadahu Uthman istamarra wa lam yutrak ba'dahu, inaonyesha kwamba hadha ala anna hadha, kwamba hii adhana ya kwanza Uthman, min hini haddadahu Uthman, tangu aiweke Uthman, tangu aisunishe Uthman radiyallahu anhu, istamarra, iliendelea, wa lam yutrak ba'dahu, na baada wala haijaachwa baada yake, yani haijaachwa baada yake, iliendelea mpaka zama za Ali radiyallahu anhu, na baada ya hapo iliendelea wala haijaachwa. وهسمى وهذا يدل على سيد ابن رجب جماعه سيو ميمي هو ابن رجب الحنبلي اللي انا اليز من انه هيا سيو ميمي من انت دكتور وتوارا جماعه سيو ميمي اعطيني اخبار زين وتوارا هو سيو ميمي. انا اسمعجه وهذا يدل Ibn Rajab anasema, na hii inaonyesha ala anna aliyan aqarra alayhi, na hii inaonyesha kwamba Ali ameikiri hii adhana, amekubali hii adhana. Walam yuqtilhu, wala hajaibatilisha. Faqad ijtamaa ala fi'lihi, hakika wamekusanyika katika kuifanya hii adhana, kuitekeleza hii adhana, kuitekeleza hii adhana, khalifatani, makhalifa wawili, min alkhulafai ar-rashidin, katika makhulafai ar-rashidun radiyallahu anhum ajma'in. Haya ni maneno ya nani? Ya Ibn Rajab. Maneno ya Al-Hafidh Ibn Rajab yako wazi. Anasherehesha hadithi ya nani? As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid. Hadithi sahihi kabisa kutoka kwa sahaba, na ambayo inaonyesha hii adhana iliendelea na watu waliunga mkono na kuendelea nayo. Inapingana hii, inaipinga hiyo athari ya Ibn Umar inayosema kwamba Ibn Umar anasema kwamba ni bid'a. Inapingana, inapingana kabisa. Inapingana. Kwa hiyo tunakadimisha riwaya iliyoko katika Sahih al-Bukhari ya As-Sa'ib bin Yazid na kuacha riwaya ya Hisham bin Ghaz. Na kwamba usahihi ni kwamba Hisham bin Ghaz ni saduqun. Tena saduqun yukhti. Kwa hiyo ametafarrad na hii riwaya, tafarrudu yake haikubaliki. Tafarrudu yake haikubaliki, inakuwa ni riwaya munkara. Na hizi ndio illa khafia ambazo jahabidha tu ahli ilmi wanazitoa. Sasa hadithi, hata kama waliopokea maruwatu wale hadithi wote wanaweza kuwa kweli ni thika, lakini pamoja na hivyo hadithi inaweza ikawa ni ina illa khafia. Hii simesoma mustalaha, mnafahamu hivyo. Sasa kwa nini wewe kaje kwa thika thika kile kila kiwa thika, yaambiwa thika thika tu ndio inaweza isiwe riwaya kwamba ikawa na ina illa? Hizi kana illa tun khafia, ni mnafahamu, lakini khami na ni kijana ame hafahamu hiyo, au anafahamu lakini anajisahulisha kusudi ili kutetea batili yake. قال العلامة ربيع المدخل حفظه الله معلقا على قوله فثبت الأمر على ذلك. العلامة ربيع أمتية تعليق كتك هي جملة بي فثبت الأمر على ذلك لذلك بعد أن نقوم أنه ابن رجب بي أمتية تعليق أمسيما على سيما. وهذا يتناول عهد علي رضي الله عنه وسأبو أمسيما ابن رجب. وهذا يدل على أن عليا أنا سيما نعم أنا سيما ابن رجب يدل على أن هذا من حين حدده عثمان استمر ولم يترك بعده فأنبا تانغو أي سونيش عثمان إلي يندليه يذانا ولا بعد هيات هيات بعد هاب. وأنا سيما الشيخ ربيع فأنبا وهذا يتناول عهد علي رضي الله عنه وغيره. Na hii inaingia zama za Ali, zinaingia zama za Ali kwamba alitekeleza na hakuiacha na hakuipinga. Wa ghayrahu, na zama za na zama nyingine. Ila amata Sa'ib ibn Yazid, mpaka alivyokufa Sa'ib ibn Yazid fi khilafati al-Walid ibn Abd al-Malik, katika ukhalifa wa Walid ibn Abd al-Malik sanata 91 mwaka 91 au qablaha biqalil au qabla yake kwa kidogo. Kwa maana As-Sa'ib ibn Yazid anaelezea haya katika uhai wake wote kwamba jambo hili liliendelea. Fathabata al-amru ala dhalika, katika uhai wake mwaka 91 mpaka alipokufa mwaka 91 au kabla yake kidogo, ndipo alipokufa Sa'ib ibn Yazid, adhana hiyo aliacha inatekelezwa na maswahaba hawakuibadilisha wala hawakuipinga. Ndio maana ahli ilm kama Badruddin na wengineo wamesema hili ijma' as-sukuti, na vile vile Ibn Uthaymeen. Kwa hiyo inaonyesha wazi ndugu zangu kwamba riwaya iliyokuwa sahihi ya Sa'ib ibn Yazid, ambayo inaonyesha kwa baadhana ya Uthman iliendelea na haikukataliwa na haikupingwa na Ali wala mwingine katika maswahaba, bali walikubali. Ama riwaya tena, riwaya hii ya Sa'ib ibn Yazid katika Sahih Bukhari, na riwaya inaonasibishwa na Ibn Umar, kutoka katika njia ya Hisham bin Ghaz, kutoka katika Musannaf ibn Abi Shaybah. Na kama tulivyoeleza Sheikh Rabi'i kwamba Hisham ibn Ghaz usahihi wa daraja yake ni kwa yeye ni la ba'sa bihi, yeye ni saduqun na sio thiqa. Na vile vile kwa dalili, kwa nini anarajihisha hivyo? Kwa dalili, baada ya kufanya dirasa marwiyati zake akakuta ameingia katika makosa katika baadhi ya marwiyati, amekuwa na wahauham katika baadhi ya marwiyati kuonyesha kwamba itqani yake ilikuwa ni ndogo, hifdhi yake ilikuwa si kubwa, alikuwa na baadhi ya fa. Kwa hiyo hawezi kusifiwa na itqan. Naam, ndugu zangu, nadhani tuishi hapa kwa sasa na tutakuja kuendelea tena na kubainisha baadhi sasa kwamba baada ya hapo kutoa hoja hizo. Naam, kabla hapo tutabainisha kwamba alitoa si Ibn Zubairi, si Ata, tutakuja kubainisha inshallah kwamba haya yote si sahihi. Hizi zote riwaya kuna kitu wamekifanya, tutakuja kukijua insha Allah. Wamekata hizi riwaya na nyingine ni dhaifu wala si sahihi, nyingine ni dhaifu, nyingine wamezikata kwa sababu wamesema, wameleta zile wanasema muhdath, kile wanakuja muhdath nadhani ni bid'a ya kisheria, lakini tutakuja kuona insha Allah jinsi walivyokatakata riwaya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.